Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terip hadis derslerinden okuyacağımız konular Cuma bahsi ile ilgili. Cuma kitabına başlıyoruz. Bu hafta okuyacağımız konu Cuma namazına gitmenin ve devamlı kılmanın gerekliliği ve teşviki, Cuma gününün fazileti ve Cuma günündeki çok değerli bir vaktin teşvik edilmesi, o vakitte dua edilmenin teşvik edilmesiyle ilgili. Bununla ilgili okuyacağımız hadislerin ilki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Bu hadisi İmam İbn-i Hibban sahihinde rivayet ediyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir günde şu beş şeyi birden yaparsa Allah onu cennetliklerden yazar. Garanti. 1- Hasta ziyareti yapan. 2- Cenazeye giden. 3- Bir gün nafile oruç tutan. 4- Cuma'ya giden. 5- Köle azadı yapan. Köle azadı günümüzde mümkün değil diyorsak, bir esiri, bir mahkumu, mahpusu kurtaran, esaretten kurtaran kimse. Bu beş işin bir günde yapılabilmesi için o günün cuma olması gerekir. Çünkü sayılan beş şarttan birisi de cuma namazına gitmek ile ilgili. Hasta ziyareti, cenazeyi teşhiyi, nafile oruç, cuma namazının kılınması ve köle azadı, esir kurtarma. Hadis zatında bu husus cuma namazına gitmenin ne kadar değerli olduğumuzu ifade ediyor. Ama üzerine konuşulması gereken bir hadis. Hasta ziyaretiyle cenaze teşhisi malum. Oldukça fazla vaat edilen güzel vaatler var. Hasta ziyareti ve cenaze teşhisi ile ilgili. Üçüncü maddedeki bir gün oruç tutma, bugün eğer cuma günü olacaksa cuma günü oruç tutmanın şer'i oluşuna da delildir bu hadis aynı zamanda. Evet, cuma günü oruç tutmak şer'idir, sünnettir, yapılabilir. Ancak diğer hadislerden bunu kayıtlayan delillerle öğreniyoruz ki cuma günü tek başına oruç tutmak, nafile oruç tutmak yasaktır. Yoksa cuma günü evveliyle veya sonrasıyla, perşembe cuma veya cuma cumartesi şeklinde en az iki gün ya daha fazla adetlerde tutulursa onlarda herhangi bir sakınca yok. Cuma günü nafile oruç tek olmaması şartıyla tutulabilir evveliyle sonrasıyla. Evet, ikinci hadisimiz Yezid bin Ebi Meryem radıyallahu anh'tan aktarılmakta. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hasen sahih hadis. Der ki cumaya giderken bana Rıfa bin Rafi radıyallahu anh'ın oğlu Ubaye rastladı. Dedi ki müjdeler olsun sana. Senin bu attığın adımlar fi sebilillah'tır. Allah yolunda atılan adımlardır. Ebu Abs radıyallahu anhı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim derken dinledim. Diyordu ki kimin iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa o iki ayak cehennem ateşine haram olur. Bu hadisi özellikle Kitabul Cihad, Cihad kitabı bahislerinde okuruz biz. Her kimin iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa Allah o ayakları cehenneme haram kılar şekliyle. Ancak sadece Allah yolunda yürüyüş, yani Allah yolunda cihat, bedenen yapılan cihada, kılıçla yapılan cihada münhasır olmadığını da bu hadisten anlıyoruz. Çünkü sahabe diyor ki, sahabe Allah'ın yolunda atılan bu iki adım. Ne zaman diyor bunu? Cuma namazına giden bir kimseye söylüyor. Dolayısıyla cuma namazı gibi Allah Azze ve Celle'ye itaat olan, sevap vaat edilen, teşvik edilen veya emredilen her iş Allah yolunda yapılan bir iştir. Dolayısıyla o iş için yapılan girişimler ve atılan adımlar Allah yolunda yapılan girişimler ve Allah yolunda atılan adımlardır. Bu hadisten de bunu anlıyoruz. Allah'a hamdolsun. Allah yolunda oluş, fi sebilillah, sadece kılıçla, silahla yapılan cihat değildir. O cihattan en üstünüdür. Ancak onun dışında cihatlar farklı ortamlarda, farklı derslerimizde gördüğümüz gibi Allah yolunda yapılan, Allah'ın dinine hizmet adına, Allah'ın dinini ikame adına, Allah'ın dinini yaşama, Allah'ın dinini öğretme adına yapılan her iş içinde ihlas bulunan, riya, kibir benzeri kötü niyetler bulunmayan her iş Allah yolunda yapılan bir iştir. Dolayısıyla o iş için yapılan her girişim Allah yolunda yapılan bir girişimdir ve o şekilde karşılık bulacaktır. Biiznillahirrahmanirrahim. Özellikle bu hadisin ve bu lafızların cuma namazına giden bir kimse hakkında kullanılması bu sözleri bizim söylememize sebep olmuştur. İmam Ahmed bin Hanbel'in, Taberani'nin, İbn-i Huzeymen'in rivayet ettiği Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim cuma günü yıkanır ve yanında varsa güzel kokusunu sürünür, en güzel elbisesini giyinir, sonra camiye gitmek üzere evinden çıkar, kılabildiği kadar namaz kılar. İmam hutbe için çıkıncaya kadar namaz kılar. Kimseye eziyet etmez. Sonra namaz kılıncaya kadar, namazı bitinceye kadar sessiz durursa yaptığı bu ameller o cuma ile diğer cuma arasındaki günahlarına kefarettir. Küçük günahlarına. Bu şekildeki teşvik edici bütün hadisleri toplayalım. Ondan sonra Cuma günün adabı diye küçük bir broşür hazırladım ben sizlere. Bu hadislerden elde edilerek hazırlanmış. Onun üzerine genel konuşalım inşallah. Kılınan o cuma ile ondan sonraki cuma arasında işlenecek küçük günahların hepsine kefarettir. Bu yapılan salih ameller, salih işler. Bazı rivayetlerde bu bir haftalık günah kefareti geçmiş cuma ile o cuma arasında kadardır diye de gelir. Bazı rivayetlerde de cumadan cumaya bir haftalık ve artı ilaveten 10 günlük olacak şekilde artı 3 günlük günahlara da kefarettir diye de gelir. Hepsi de sahihtir. Dördüncü hadisimiz yine bu mevzu ile ilgili Selman radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize rivayet etti. Buhari ve İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Bir adam cuma günü gusleder ve gücü yettiği kadar temizlenir, yıkanırsa, evinde yağ varsa o yağ ile yağlanır, yoksa da evine ait bir kokudan sürünürse, sonra evinden çıkar, iki kişinin yan yana oturan iki kişinin arasını ayırmaz, sonra kendisine Allah'ın yazdığı kadar namaz kılar, İmam hutbe okurken susar, sessiz olursa mutlaka o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Az önceki lafızlara ilave lafızlar oldu. Az öncekinden eksik rivayet edilen lafızlar oldu. Hepsini toparlayacağız inşallah. Beş no'lu hadisimiz Evs bin Evs es-Segafi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyerek bize aktarıyor hadisi. Sünenlerin kütübüsten sünenlerin tamamı Ahmet bin Hanbel rahimahullah, İbni Huzeyme, İbni Hibban ve Hakim'in ve Taberani'nin rivayet ettiği sahih bir hadis. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, kim cuma günü gusleder ve guslettirirse, yürüyerek, binmeksizin yürüyerek cumaya ilk gelenlerden olarak erkenden giderse ve imama yakın oturup hutbeyi dinler, boş şeylerle uğraşmayıp, boş konuşmayıp sukut ederse, her adımı başına bir sene tutulan oruç ile geceleri yapılan bir senelik ibadet kadar sevap verilir. Her adımı başına. Bu çok daha teşvik edici, çok daha fazileti ihtiva edici bir hadis. Tekrar edelim mi? Kim cuma günü gusl eder ve guslettirirse, bir şeye binmez, yürüyerek cuma için erkenden çıkar, ilk gelenlerden olursa, imama yakın oturup hutbeyi dinler, hutbe esnasında sukut eder, susarsa, işte bu kimsenin cuma için attığı her adıma bir senelik oruç ve bir senelik gece nafile ibadet sevabı yazılır. Her bir adımda. Sahih bir hadis. Altıncı hadisimiz Ebu Lübabe bin Abdülmünzir radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadiste İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde rivayet ediliyor. Ayrıca Bezzar'da rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü Allah katında öteki günlerin seyyidi, en üstünüdür. Ve en büyüğüdür, en azametlisidir. O Allah katında Kurban Bayramı gününden ve fıtır, yani Ramazan Bayramı gününden bile daha büyüktür. Cuma gününde 5 özellik vardır. Allah birincisi, Allah Adem aleyhisselamı o gün yarattı. İkincisi, Allah Adem aleyhisselamı o gün cennetten yeryüzüne indirdi. Üçüncüsü, Allah Adem aleyhisselamı o gün vefat ettirdi. Dördüncüsü, Cuma gününde bir an vardır ki o anda kul bir şey isterse, haram bir şey istemediği sürece Allah Azze ve Celle istediğini ona mutlaka verir. Ve beşinci üstünlük, beşinci özellik, kıyamet günü o gün kopacaktır. Başka rivayetlerden öğrendiğimize göre o gün tan yerinin ağrımasıyla güneşin doğması arasındaki o vakitte, sabah vaktinde kıyamet kopacaktır. Bundan dolayı yakınlaştırılmış bütün melekler, gök, yer, rüzgar, dağlar ve deniz, işte bunların hepsi mutlaka Cuma gününden dolayı korkarlar. O günün kıyamet günü olmasından, kıyametin o gün kopmasından korkarlar. Ne kadar melek varsa, ne kadar dağ, deniz, gök, yeryüzü varsa hepsi Cuma günü o vakitte, yani taneri ağardıktan güneş doğuncaya kadar ki o vakitte kıyametin kopmasından endişelenerek korkarlar. Başka hadiste geldiği üzere insanlar ve cinler dışındaki bütün canlılar da aynı şekilde o günden, o vakitte kıyametin kopmasından dolayı endişelenirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve İbn-i Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadiste de benzerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen Müslim rahimehullah de rivayet ediyor. Şöyle aktarılmakta bize: güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır. Bir başka lafızla, güneş Cuma'dan daha hayırlı bir gün üzerine doğup batmamıştır. Allah Azze ve Celle bizleri Cuma gününe hidayet etti. Cuma gününe isabet ettirdi. Diğer insanlar, yani Yahudiler ve Hristiyanlar, onu tanıyamadılar. O güne isabet edemediler. Öteki insanlar o gün hususunda bizi takip ederler. Yani önce Cuma gelir, sonra Cumartesi, sonra Pazar gelir şeklinde bizi takip ederler. Çünkü Cuma bizimdir, Cumartesi Yahudilerin üstün günüdür, Pazar Hristiyanların değerli günüdür. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki bir mümin kul namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah Azze ve Celle mutlaka onun isteğini verir. O vakit hangi vakittir onu söyleyeceğim biraz sonra. Gene hadisten naklen. Az önceki hadiste Cuma gününün 5 tane üstün özelliğinden bahsetmişti. Adem Aleyhisselam'ı o gün yarattı. Bir başka rivayette cennete de o gün girdirdi şeklinde ilave bir bilgi var. Adem Aleyhisselam'ı o gün yeryüzüne indirdi. Cennetten o gün çıkartıp o gün yeryüzüne indirdi. Ve o gün öldürdü. Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki dua edildiği zaman Allah onu mutlaka kabul eder ve kıyamet o gün kopacaktır şeklinde. 6 üstün özellik. Ve Cuma günü güneşin üzerine doğduğu en hayırlı, en üstün, en büyük gündür. En değerli gündür. Hatta Kurban Bayramı gününden ve Ramazan Bayramı gününden bile daha üstündür. Hadiste geldiği üzere. Evs bin Evs radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: şüphesiz ki günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Allah Azze ve Celle Adem'i o gün yarattı. O gün onun canı alındı. O gün sura üfürülür. O gün bütün canlılar ölür. Cuma günü bana salavatı çoğaltın. Çünkü sizin Cuma günü getirdiğiniz salavatlar bana arz edilir. Bunun üzerine ashab-ı kiram dedi ki: ya Resulallah, sen çürümüş olursun. Çürümüş olduğun halde bu salavatlarımız sana nasıl arz edilir, sunulur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ve Ala toprağa biz nebilerin, peygamberlerin vücutlarını yemesini yasaklamıştır. Dolayısıyla bizler kabirlerimizde çürümeyiz. Bedenlerimiz bozulmaz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Cuma gününe teşvik eder sebepteki bir diğer Adab ise o gün çokça Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmektir. Çünkü hem o günde hem de o günlerin dışında diğer günler için geçerli bu. Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan her salavat-ı şerif görevli melekler tarafından Aleyhisselatü Vesselam'a falanca oğlu falanca sana salat getirdiği arz ediliyor. Ancak cuma gününün bayram olmasından dolayı ve müminlerin en değerli, en fazilet günü olmasından dolayı o günde salat-ı şeriflerin arttırılması, çoğaltılması hasreten teşvik ediliyor. Ebu Davud ve benzerlerinin rivayet ettiği bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önceki hadislerdeki cümleye bir ilave olacak şekilde insanlar ve cinlerden başka bütün canlılar cuma günü sabah vaktinden güneşin doğuşuna kadar kıyametin kopacağından korktukları için kıyameti endişeyle gözlerler. İnsanlar ve cinler dışındaki bütün canlılar. 10. hadisimiz cuma bahsi ile ilgili, cuma gününün fazileti ile ilgili. İbn-i Mace ve Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre ve Huzeyfe radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tebareke ve teala, yüce ve üstün olan Allah, bizden öncekilere cumayı isabet ettirmedi. Onlar bu hususta şaşırdılar. Cumartesi Yahudilere, pazar günü de Hristiyanlara aittir. Kıyamet gününde onlar bize tabidirler, uyacaktırlar. Biz dünya halkının, dünyaya en son gelen sonuncu ümmetiyiz. Kıyamet gününde ise diğer yaratıklardan önce haklarında hükmedilen ilk biz olacağız. İlk bizim lehimize hüküm verilecek. Hesabı ilk gören biz olacağız. Dolayısıyla mahşer sahasında o sıkıntılarında o güneşin yaklaştırıldığı ve beklemenin insanlara eziyet olarak rücu ettiği o günde ilk o eziyetten, sıkıntıdan kurtulacak ümmet biz olacağız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Diğer ümmetlerden önce hesaba çekilerek cennete veya cehenneme gitmesi takdir edilecek, hükmü olacak kullar. Allah bize cennetten ailesin. Azze ve Celle ateşine sokmasın bizleri. 11. hadisimiz İbn-i Mace'nin rivayet ettiği sahih bir hadis. Abdullah bin Selam radıyallahu anh cennette müjdelenlerden birisi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken ben dedim ki biz Allahu Teala'nın kitabında cuma gününde bir saat vardır ki namaz kılarken Allah'ın katından bir şey dileyen mümin bir kul bu saate rastlarsa Allah mutlaka onun dileğini yerine getirir diye buluyoruz dedim. Abdullah bin Selam radıyallahu anh Yahudiyken Müslüman olan bir alim. Bunun üzerine Abdullah dedi ki radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bu sözümü düzeltecek tarzda bana işaret ederek dedir ki bir saat veya bir saatin bir kısmı kadardır. Ben de onun üzerine evet doğru söyledin öyledir dedim. Peki o saat hangi saattir diye sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O da günün son saatidir dedi. O saatler namaz vakitleri değildir dedim. Çünkü biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmasını yasaklamıştır. Abdullah bin Selam da buradan yola çıkarak o saat namaz saati değil deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet kul önce namaz kılar sonra sırf gelecek bir sonraki namazı beklemek için oturursa o da namazda sayılır. Yani o bekleme anında dua ederse bu da yine namazda olduğu için ondan namazdaymış gibi kabul görecektir şeklini ifade eder. Bu konuyla ilgili okuyacağımız 12. ve son hadisimiz ise bu vakti daha belirginleştirici, daha netleştirici bir hadis. Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Davud, Nesai ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Cuma gündüzü 12 saattir. Allah azze ve celle'den bir şey dileyen mümin bir kul varsa Allah mutlaka dilediği şeyi ona verir. Bu saati ikinden sonraki son saatlere. Dolayısıyla hadisten anlaşıldığına göre, alimlerin anladığı ve bize ifade ettiklerine göre gündüz vakti yani güneşin doğmasıyla güneşin batması 12'ye bölünür. Son bir saatlik dilimde Allah'a dua eder. Allah katındaki cuma gününün icabet vakti o vakittir. Alimler bu hadislerden yola çıkarak burada okumadığım başka hadisler de var, sahih hadisler. Bu hadislerden veya zayıf hadislere dayanarak bu vaktin cuma günü icabet vaktin, duaların kabul edildiği vaktin hangisi olduğu hakkında 8-9 ayrı görüşe gitmişlerdir. Ancak en isabetli ve hadislerin geneline uygun olan görüş bu hadiste gelen görüştür. Cuma günü gündüzü 12 saate 12 dilime bölünecek son dilim. Akşama en yakın olan o dilim en isabetli olan görüş Allahu alem. Cuma günü boy abdesti almanın gerekliliği ve faziletiyle ilgili konumuz ikinci konu ve onunla ilgili 3 hadis okuyacağız. Birincisi Abdullah bin Ebu Katade radıyallahu anh'tan şöyle buyuruyor bize. Cuma günü yıkanıyordum. Yanıma babam Ebu Katade radıyallahu anh geldi. Cünüp olduğun için mi yoksa cuma günü diye mi yıkanıyorsun diye sordu. Cuma günü ve yıkanıyor. Guslediyor. Cevap Abdullah'tan cünüp olduğum için yıkanıyorum dedim. Sahabenin anlayışına bakın. Bir daha yıkan o zaman. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle işittim. Kim cuma günü guslederse cuma günü için guslederse öteki cumaya kadar tertemiz kullardan olur. Temiz olur. Yıkanmak diye de geliyor. Gusletmek diye. Yani gusül abdest almak diye de geliyor. İkisi ayrı şeyler. Cuma günü gusletmek aslen yeterli. Çünkü bundan önceki hadislerde de Aleyhisselatü Vesselam kim gusleder ve guslettirirse diyordu. Gusleder ve guslettirirse. Onu açacağız şimdi inşallah. Yani kişinin cünüplükten gusletmesi dışında ayrıca bir de cuma günü gusletmesinin gerekliliğini sahabe Ebu Katade radıyallahu anh söylüyor. O da o şekilde anlamış. Ama alimlerin geneli bu şekilde anlamıyor. Cuma günü her ne için olursa olsun ister yıkanmak maksatlı, ister cünüplük maksatlı, isterse de sadece cuma gününe tazim maksatlı. Kişi guslederse, gusül abdesti alırsa bu abdest ona yeterlidir. Ayrıca cünüpten dolayı gusül abdesti alamayın senin. Cuma günü için almasına gerek yoktur derler alimler. Ancak sahabenin burada böyle bir anlayış var. Allah ona razı olsun. Bize de ona komşu yapsın. Ama özellikle çocuklarını bir babanın evladını hayra teşvik etmesi adına bizim için ibretli bir kıssa. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen bir diğer hadis, Müslim'in ve benzeri hadis kitaplarının rivayet ettiği sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her yetişkin kimseye cuma günü boy abdesti alması, misvak kullanması ve gücünün yettiği kokuyu sürünmesi vaciptir. Her yetişkin kimseye misvak, gusül, yıkanma ve gücün yettiğince koku sürülmesi. Güzel koku. Misvak, koku ve yıkanma. Her yetişkine vaciptir. Üçüncü ve son hadisimiz İbn-i Mace'nin Hasan senetle rivayet ettiği bir hadis. İbn-i Abbas radıyallahu anhümadan naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu yani cuma Allah'ın Müslümanlara verdiği bir bayram günüdür. Kim cumaya gidecekse boy abdesti alsın, yanında güzel kokusu varsa sürünsün, misvağını da kullansın. Evet, bu hadisten de bunun bayram olduğu hükmünü aldık. Bugün bayram günüdür. Hatta öyle bir bayram günü ki yılda bir olan Kurban Bayramı gününden de üstün, yılda bir olan Ramazan Bayramı gününden de üstün. Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle bu bayram gününü şanına yakışır bir şekilde ve faziletini hak edecek bir dereceyle, bir amelle, amellerle bizlere yaşamayı öğrenip amel etmeyi nasip etsin. Bu maksatla ben hadislerden bugün okuduğumuz ve ileride okuyacağımız hadislerden yola çıkarak cuma gününün adabı ile ilgili bir not hazırladım. 19 maddelik. Hızlıca onu da okuyayım. Şimdiye kadar okuduğumuz kısmın bir özet hissedinde. De değerli toplu olsun. Ondan sonra da birer tane verelim size ve dersimizi bitirelim inşallah. Cuma günü yıkanıp temizlenmek adaptan birincisi. İkincisi gusül abdest almak. Temizlemekten kastımız sabunlanmak, liflenmek ve benzeri şekilde kirden arınmak. Gusül etmek ise gusül abdest almak. Üçüncüsü gusül abdesti aldırmak. Bu da evli kimseler için eşine gusül abdesti aldırmak şeklinde anlaşılmıştır ve alimler tarafından ifade edilmiştir. Yani eşiyle birlikte olacak. İmam Ahmed bin Hanbel ve benzeri alimlerin ifade ettiği gibi eşine de gusül almayı vacip kılacak. Dolayısıyla onu gusül ettirecek. Kastedilen budur. Dördüncü adab misvak kullanmak. Bu diş temizliği yapmak şeklinde anlaşılmıştır. Her neyle yapılıyorsa diş temizliği yaparak cuma namazına gitmek teşvik edilmiştir. Beşincisi, güzel, temiz elbiseler giyinmek. Altıncısı, güzel koku sürünmek. Yedincisi, namaz için evden erken çıkmak veya işlerinden erken çıkmak. Sekizincisi, herhangi bir binite binmeden yürüyerek gitmek. Her bir adımına karşılık, diğer şartlarda taşıdığı sürece bir senelik oruç ve bir senelik gece nafile ibadet sevabı vaat ediliyordu. Ondan dolayı binmeden yürüyerek gitmek. Dokuzuncusu, mescide ilk gelenlerden olmaya çalışmak. Onuncusu, oturan hiç kimseye eziyet vermemek. On birincisi, yan yana oturan iki kişinin arasını ayırmamak. On ikincisi, ilk safta ve imama yakın olmaya çalışmak. On üçüncüsü, imam minbere çıkıncaya kadar hutbe için namaz kılmak. Nafile namaz. Bu namazın ismine alimler Tahiyyatül Mescid namazı demişlerdir ve Cuma günü Tahiyyatül Mescid namazının bir üst sınırı yoktur. En az ikidir ve üst sınırı yoktur. Sahabenin içerisinden farklı farklı adetlerde rekatlarla kılanlar var. En çok kılan bildiğimiz kadarıyla 12 rekatla İbn Abbas radıyallahu anhuma. 12 rekata kadar sahabe kılmıştır ki bunun üst sınırı yoktur. Kılabildiği kadar, Allah'ın ona takdir ettiği kadar, Cuma günü imam minbere çıkıncaya kadar Tahiyyatül Mescid namazı kılabilir. 14. adab, hutbede susmak. İmam hutbedeyken hiçbir şekilde konuşmamak. Hiçbir şeye müdahale etmemek. 15. adab, hutbeyi imama dönerek dinlemek. Bu unutulmuş bir sünnettir. İmam hutbe verirken sahabe radıyallahu anhum onu imama dönerek, Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek dinlerlerdi. Kıbleye doğru değil de minbere doğru dönerek onun hutbesini dinlerlerdi. 16. adab, hutbedeyken başka şeylerle ilgilenmemek. Halıyla, kilimle, cep telefonuyla, sağımıza, solumuza konuşan birisiyle veya herhangi bir şeyle ilgilenmemek. Sadece hutbeye yoğunlaşmak ve hutbeden istifade etmeye çalışmak. 17. o gün Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çokça salavat getirmek. 18. o gün Kehf suresini okumak. 18. sure olan Kehf suresini okumak. 19. ve sonuncusu ise gündüzün son saatinde, 12 saatlik dilimin son diliminde Allah azze ve celle'ye dua etmek, Allah'tan istemek. Allah Azze ve Celle'den bu günlerin şerefini bilen, hakkıyla o günleri ihya eden ve o günü hakikaten bayram edinebilen kullarından olmayı istiyoruz. Bize nasip etsin Azze ve Celle. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfiruka ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.